राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 23 मार्च 2001 प्रातः लगभग 9 बजे सेंट्रल जेल बीकानेर राम शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। वो परमात्मा की प्राप्ति अपना है अपना। भाई लोगों ने बहनों ने मान रखा है परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, परंतु इस बात को जानते नहीं कि ये हमारा देश नहीं है, इसमें हम आए हैं और सब देंगे, यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं। परमात्मा के खास अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहज सूराशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है, सहज सूराशी चेतन है, मल रहित है, सदा सहज स्वाभाविक सुख का घर है। ऐसे परमात्मा है, उनका हम है। तो मुक्ति में जाना, कल्याण करना, अपने घर जाना है। अपने पिता तो वो परमात्मा है, जीव मात्र के परमात्मा परम पिता है, जीव मात्र। तो हमारा असली घर तो वो है परमात्मा का। तो उस घर जाना हमारा खास काम है, तो वो घर है हमारा। ये गत्वा नंदवंतंते तद्धाम परमा, हमारा परम धाम वो है जहां जाकर लौटना नहीं पड़ता। यम प्राप्य नंदवंतंते तद्धाम परमा, जिसको प्राप्त होकर के पीछा नहीं आना पड़ता, वो परम धाम है हमारा। तो परमात्मा की प्राप्ति करना हमारे असली घर जाना है, ये असली हमारा घर है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है तो बड़ा सहल है, बड़ी सीटी से जा सकते हैं। यहाँ लेना है ये हमारा थोड़ा रहना है, यहाँ इन लोगों में भी मृत्यु लोग है, ये इनमें बने बने वाले रहते हैं, रहने वाले कोई नहीं रहता, मृत्यु लोग है, मरने वालों का लोग है सभी। तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा और परमात्मा को प्राप्त करना है, तो वो अपने घर जाना है। इस वास्ते भाइयों को मन में उत्साह रखना चाहिए कि परमात्मा के घर जाना हमारा खास काम है, ये दूसरे घर में जाना नहीं है, अपने घर में जाना है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सबसे सरल है, सीधी है, अपनी है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा मानने से मन में दुख नहीं होता और प्राप्ति में कठिनता नहीं मालूम होती। दूसरी जगह जाने में, दूसरे देश में जाने में कठिनता है, परमात्मा के यहां जाने में कठिनता नहीं है। ये निग्रह करनी चाहिए, खास बात ध्यान देने की, मार्मिक बात। यहां जो आए हैं अच्छा काम करने के लिए आए हैं, कोई भूल हो गई जी, भूल के कारण हमें कैद में आना पड़ा, तो गलती करी है हमने, ऐसी गलती अगाड़ी नहीं करेंगे हम, परमात्मा के साथ रहेंगे, परमात्मा की यही नहीं गलती नहीं करेंगे, बस ठीक हो जाएगा। ये कैद खाना है ना, ये शुद्धि के लिए है, दुख देने के लिए नहीं है। जो काम किया है गलती का, उसका प्रायश्चित है, उसकी सुखी है, उसकी शुद्धि है, उसकी निर्मलता, और निर्मलता पाने के लिए ये कैद खाना है। इस वास्ते निर्मल बन रहे हैं हम, शुद्ध बन रहे हैं, निर्मल बन रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। और जब शुद्ध होंगे तो परमात्मा जी पहुंचेंगे। आप लोगों का बड़ा अच्छा है जो इस विषय की रुचि है, इस विषय की रुचि है आपकी, ये भगवान की बड़ी कृपा है। आप लोग यहां बैठे हुए भी रुचि परमात्मा में रखते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना है, वो रुचि रखते हैं। रुचि अच्छे रुकने से सत्संग का विचार होता है, हमें सत्संग मिले, फिर सत्संग रुचि ही अंतकरण मेला होता है, तभी नहीं होती। इस वास्ते भीतर से आप मेले नहीं है, कार्य हृदय में कोई कसूर हो गया है, उस कसूर के कारण से यहाँ आए हैं शुद्ध होने के लिए, यहाँ कष्ट पाने के लिए नहीं है, निर्मल होने के लिए है। और ये बात भी मैंने पहले कही है, फिर याद आई, संसार में जितने हैं मनुष्य सब जो मर्जी से अपने सुख के लिए काम किए हैं और दुख भोगते हैं उस फल का काम करने के लिए, ऐसे ही आप लोग हैं। आप लोग जैसे सब लोग हैं, जब तक परमात्मा तक बोध न हो तब तक दुख पा रहे, सबसे दुख पा रहे, दुख पा रहे अपनी मर्जी, अपने बिना मर्जी काम किया अपनी मर्जी से, तो मर्जी से गलती हो गई है, उस गलती का दुख पा रहे हैं। इस वास्ते अब गलती नहीं करना है, अपने गलती करना ही नहीं है, बिल्कुल ही। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, विशेष बात है। गलती ना करें। गलती क्या होती है कि दूसरे को दुख देना, पर हेतु सारी सतर बनाई भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना ऐसे समान धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा देना ऐसे पाप नहीं है। इस वास्ते किसी को भी दुख नहीं देना, जहां तक बने सुख पहुंचाना, धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुष वे होते हैं, किसी को दुख नहीं देते, किंतु सबको सुख भावना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब के सब सुखी हो जाए, निरोग हो जाए, मंगल काम होता रहे, कुछ वो दुख न हो, ऐसा भाव रहता है। ऐसा भाव ही आप लोग रखो, ऐसे भाव से अंतर्गत निर्मल होता है, ये सबको आराम पहुंचता है, उस आराम से सुख पाएंगे। इस बात से भाइयों को अच्छी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाना है, हमें निर्मल होना है। इसे भगवान को याद रखो, भगवान के याद रखने के लिए इस कलयुग में विशेषता बताई है नाम की, नाम जप की विशेष बात बताई है कलयुग में भगवान का नाम। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेदों में और चारों युगों में नाम का प्रभाव है। परंतु कली विशेष, कलयुग में विशेषता से इस वास्ते विशेष भगवान नाम का जप करना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे भगवान के नाम का चिंतन भजन होता रहे, जिससे अंतर शुद्ध होगा। जैसे ऋतु वाले पर फल होता है, ये वृक्ष सदाई रहते हैं, खूब पानी दिया जाए, खाद दिया जाए, अच्छा दिया जाए, तो भी फल आते हैं ऋतु होने पर। बहुत जल्द हो तो ऋतु मिला नहीं, ऋतु नहीं तो फल नहीं आते, ऋतु वाले पर ही फल लगते हैं। इस तरह से भगवान राम की ऋतु के बाद कलयुग में भगवान राम की ऋतु है, अपने नाम की महिमा विशेषता से है, सब समय में रहती है, परंतु कली विशेष नहीं आन हो पाओ, दूसरा ऐसा उपाय नहीं है। इस वास्ते अभी भगवान के नाम लेना, अपना अपने इष्ट का जो जिसका जो इष्ट हो, मुसलमान तो अल्लाह खुदा है, परंतु जैन हो तो वो अपनी शरीर संध्या करो, जो जो अपना अपना इष्ट है उसे अपना याद रखना, उसका नाम लेना, उसे शुद्धि होती है, निर्मल होती है। इस वास्ते एक बात है भगवान का नाम लेना, दूसरी बात है सेवा करना। सुखो साल में पहली बात कह चुके हैं, ऐसे संसार में सबके बीच में रहते हुए सबको सुख पहुंचाओ, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अपने पद से, अधिकार से दूसरों को आराम पहुंचाना। पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित जाना ऐसे स्वर्ण धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर दूसरों को पीड़ा देने के स्वान कोई अधमता नहीं है, नीचा कम नहीं है। इस बार से सुख पहुंचाना, सबका हित करना, ये खास काम है। जहां रहो रहा जाओ, चाहे कारागार में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे साधु बन जाओ, चाहे गृहस्थ रहो, जहां रहो वहां ही दूसरों का हित करो। ते प्राप्त माँ में वह सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र ये हित में रहते रहते हैं, ये परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो पर हित सर धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित कैसे हो। पर हित जिन बस बस जिन के मन वाही, तिनका दुर्लभ जग जग दुर्लभ सुनाई। जिनके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, उसके समान कोई दूसरी बात नहीं है। पर हित सर दूसरों धर्म नहीं है। और पर पीड़ा से मनाने मन वाही, दूसरों को पीड़ा देने के समाधान नहीं है, तो दूसरों को सुख पहुंचाना, सुख की अपेक्षा भी हित करना। सुखता हो तो आराम देना होता है, हित करना दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे का उद्धार कैसे हो, ऐसे बात में कैसे दूसरे कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरे के शांति के लिए, सुख के लिए अपना उद्योग करना। अपना जितना उद्योग है सब उद्योग, पर हित बस लिखे मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाही। दूसरों का हित जिनके हृदय में निवास करता है, उसके समान कोई दूसरा काम नहीं है। दूसरा काम श्रेष्ठ वही है जो परमात्मा के हित के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, वो हित है पर हित। इस वाले ते प्राप्त सर्वभूत देवता, भगवान ने यही कहा कि वे मेरे को प्राप्त होते हैं जो प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। हृदय में भाव दूसरों के सुख पहुंचाने का होता है, वे हित रत है, वे मेरे प्राप्त होते हैं। तो उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबके हित की भावना रखो। जहां रहो, जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जैसी घटना हो वैसा रहो, वहां ही सबको पहुंचाना, हित पहुंचाना। इस वास्ते मनुष्य का परम कर्तव्य है हित करने का। सबको सुख पहुंचा देगा, सबका परम हित कर देगा, खास काम है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए पर हित करे, दूसरों को हित करे, तन से मन से वचन से सब तरह से दूसरों को सुख पहुंचाना। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वो ही सुख पाता है। देश देश ऐसा कभी इन पुरुषों को पहुंचाना है पर दिखता है उल्टा। आदमी मनुष्य दूसरे को दुख पहुंचाता है अपने सुख के लिए, कोई रुक पाता गाड़ी अपने सुख के लिए, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, दूसरों का हित करना, दूसरों को आराम देना, दूसरों का कल्याण करना। पर हित सरिष्ठा नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ कभी भाई। जिनके दूसरे का हित निवास करता है उसके समान संसार में और कोई है ही नहीं। तिनका जग दुर्लभ करता है, कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती, सब ठीक रहता है। वो सबका हित करता है, हित चाहता है, सर्वभूत हित रहता है। प्राणी मात्र के हित में रहते होते हुए परमात्मा को प्राप्त होते। इस वास्ते सदा ध्यान रखो, गर्भ सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे। अपने कष्ट सहना पर दूसरों हित करना, ये मनुष्य शरीर है, ये सेवा के लिए। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए है। पशु पक्षी वृक्ष आदि जितने जीव है दूसरे मनुष्य की सेवा है। वे उनसे दुख सुख ले सकते हो आप, पर दूसरों को पहुंचाने की उसमें ताकत नहीं है, दूसरों का हित करने की उसने बुद्धि भी नहीं है, दूसरों का विचार भी नहीं है, दूसरे जानते भी नहीं है। मनुष्य के लिए ये खास बात है, दूसरे हित से हो। इस वास्ते सदैव दूसरों का आराम पहुंचना चाहिए, और कैसे हित पहुंचे। एक शहर में है बहुत से लोग रहते थे, और रहते हुए आदमी में सबके सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, इसके लिए एक कायदा बनाया। कायदा बनाया सबके लिए कि जितने दिन रहो उतने दिन सुख हित करो, काम करो, तो उनका अच्छा काम किया जाएगा, उनको सुख पहुंचाया जाएगा, हित पहुंचाया जाएगा। इस वास्ते समय हित के लिए उनको 3 वर्षों तक आराम देते। 3 वर्षों के बाद में उनको कैद कर दिया जाती, वो देश निकाल देते, दूसरे देश में पहुंचा देते। तो 3 वर्ष होते तब तक हित करने का विचार निकल, हित करने के लिए वहां ना आता है। ऐसे करने वाले थे, सबके हित करने वाले। इस वास्ते सबके हित के लिए काम करना चाहिए। तो 3 वर्ष तो कुमान करते, पर 3 वर्ष के बाद में उनको उठा करके ले जाते हैं। तो बड़े बड़े आदमी अपने राज्य में से भी आकर के बड़े आदर से नौका पर चढ़ा करके और उस पार करते है। जैसा जल था बीच में समुद्र, उसके उस पार में जंगल था, वहां सवारे जंतु रहते थे, उसे पहुंचाते वहां उन्होंने उपाया करते। तो उनको सुख कैसे पहुंचे, उनका हित कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो, ऐसा विचार रखने वाले आदमी थे। तो एक अच्छे आदमी को राज्य मिला, उसको कहा कि आपका पूरा अधिकार है, आप राजा है, परंतु 3 वर्ष के बाद में ये बात प्रसिद्ध थे सबके लिए। तो राज्य करते हुए उसने विचार किया कि भैया थोड़ा दिन रहना है तो परलोक अपने करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो सबको सुख पहुंचाना है, थोड़े दिन रहना है। थोड़े दिन के लिए किसी को कष्ट क्यों पहुंचाए, दूसरे को हित पहुंचाओ जितना ठीक है, ऐसे वो हित करते थे। तो एक सज्जन को राज्य मिला, उसने पूछा भाई हमारा अधिकार कितना है यहाँ, के पूरा अधिकार है, राजीव संपत्ति पूरा अधिकार, खजाने पर पूरा अधिकार, और संसार में आपका जो राज्य भर में रहने वाले है उनको आराम पहुंचाने के लिए ही सब काम है, इस वास्ते आपको शुभ होता यही काम है। उनके बहुत अच्छी बात, तो उन्होंने राज्य पर बैठ करके अपने मित्रों को बुलाया, 5-10-15-20 मित्र थे अपनी मित्रता रखने वाले, उनको पहुंचा कर कहा गए संपूर्ण लोग तुम कैसे हो, सब प्रजा में आराम कैसे हो, सब प्रजा में कुएं बना दो, खेती बना दो और उनके आराम का प्रबंध कर दो, जैसे वे आराम पहुंचे, आराम पहुंचे, हित पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, ऐसे बना दो, इस बात से इस लोग आओ। एक बात मेरे मन में आ रही है, यहाँ सामने बैठे उसे उठ जाते हैं ना, उसे व्याख्यान ठीक नहीं होता, मेरे हाथ ही बात नहीं है, मेरी नीयत खराब मैं नहीं करता हूँ, परंतु सामने खड़ा उठ गया तो कहने की बातें पैदा नहीं होती, इस वास्ते समझ कर बैठो, बैठो उनको समझना चाहिए, व्याख्यान में नहीं बैठे रहे हो, एक एक दो दो उठ सकता जाए तो भैया व्याख्यान होता नहीं, मैंने पैदा नहीं होते, मैं दीर्घ अपनी नीयत खराब नहीं करता, मैं अपनी नीयत ऐसी है कि सब आराम कैसे पहुंचे, परंतु हम मन में पैदा नहीं हूं, मैं क्या करूं, आप बताओ, मेरे हाथ ही बात नहीं है, इस बात से जितने आप बैठे हैं कृपा करके वो बीच में न उठे, एक एक आदमी उठता था जाए तो मन में आते है किसको सुनो, आदमी सुनना चाहते नहीं, बहुत दिनों से आप लोगों की अभिलाषा थी, आप लोगों के पत्र आए कई, तो विचार किया कि होने के बाद में आपका दिन रह गए, परंतु आप उठते रहो बैठे करे फिर उठ चलती है, यहाँ उड़ते रहे तो कुछ सुनो है, हमारे पैदा नहीं होती, बढ़िया बात पैदा नहीं होती, इस वास्ते कृपा करो कम से कम, कम से कम 21 मिनट तो आते हैं, और जितना समय बाकी रहा है उतना समय दांत भीज करके, छाती कड़ी करके, हिम्मत करके, ये पल करके, इतना चुप चुप रहो, थोड़ी देर है, पूर्ण घंटा कम है, पूर्ण घंटा से भी कम है, आप पकड़े बने रहो, सिर बने रहो तो अच्छी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आपका मन नहीं लगे तो भी बैठे रहो, मैं कम से कम मन ही पार कह दो तू, मेरी अटक नहीं, मेरे अड़चन की बात मैं करो, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नीयत खराब नहीं करता, अपनी नीयत खराब नहीं करूंगा, प्रेम से रहूंगा, अपनी तरफ से अच्छी नहीं रहूंगा, परंतु मान उठता रहे आदमी उठ रहे उठ रहे फिर सुना बताओ, आज तक भी भाई यहाँ नहीं है जो मुसलमान थे, जेलर मान हाँ नहीं दिखाई दी, मैं भी देख रहा था, मैं भी देख रहा था, दिखाई नहीं दिए, हाँ वो नहीं दिखते, वो सज्जन मुसलमान थे, मुसलमान तो हिंदू हो ईसाई हो कोई हो, जब भाव जैसा होता उनका काम अच्छा होता है, तो बड़ा सुंदर भाव था उनका, तो अब इतना कर वो थोड़ी बात है, पूर्ण घंटा से भी कम है, हिम्मत रहो है क्या बात है, ना तो फिर से कर दे मुझ बता, थोड़े से बैठ रहे हो, ये प्रार्थना है, मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो स्वतंत्र हो, उठ जाओ बोले, पर मेरी अच्छी बातें पैदा नहीं होती। नारायण नारायण नारायण नारायण, राजा को तो उस राजा को राज्य मिला तो उसने अपने 15-20-25 आदमी को अपने हाथ में बुलाकर कहा कि समुद्र के उस पार उस जंगल को कटा करके शहर बनाओ, सड़क बना दो। तो 3 वर्षों में वहां की सब संपत्ति उसे बेच दी और शहर बना दिए, रहने वालों को छूट दे दी, जो कुछ चीज चाहो वो लो और रहो, खूब आराम से रहे। और शहर बन गए, कुआ बन गए, सड़क बन गई, घर बन गए, लोग बस गए। 3 वर्ष में उसे शहर हो गया। तो शहर हो गया तो अपने घर पर जाता है आराम से, आराम के लिए। तो सब बड़े उत्साह से जा रहे, तो उनको हंसते हुए देख करके जो पहुंचाने वाले राज्य भर के आदमी दूर रहने वाले वे आए कि जो यहाँ पर गया तो रोते रोते गए और आप हंसते हो। बात वही है, दूसरों को भी यहां से कैद कर निकाल देते, वही निकल जाते और आपको भी यही करते हैं। बर्ताव आपके साथ तो वही है और इसमें आप हंस रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, दुख नहीं पाते, का क्या है। तो वो लोग बोले कि मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता, दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होता है, मैं सबको ही सुख और आराम देना चाहता हूँ। और यहाँ की संपत्ति है वो सब भी हमारे पास वहां भेज दी, मकान हमारे वहां बन गए रहने वास्ते, और सदा के लिए हम रुक जाएंगे। यहाँ तो 3 वर्ष रहते थे और वहां सदा के लिए आराम हो गया, इस वास्ते आनंद हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, उठ कर जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने वहां तैयारी कर ली अच्छी, उस पार बड़ी तैयारी कर ली, उस वास्ते जा रहे हैं। इस वास्ते हमारे आनंद में दुख है ही नहीं, जहाँ शांति और आनंद मिले वहां जाना है, दुख की बात है, दुख संतय है ही नहीं, सबको सुख मौसा आराम मौसा हित करना है। तो सब सुखी हुए, सबने प्रसन्नता करी, ठीक बात है भाई। वास्तव में सदा के लिए आनंद हो उसके लिए यहाँ का आनंद का कुछ भी का हो जाए कोई हर्ज नहीं है, यहाँ कष्ट हो कोई हर्ज नहीं है, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। वह 100 वर्ष भी रहे तो करते नहीं, तुम यहाँ क्यों रहते हो, और यहाँ 3 वर्ष है, इस वास्ते हम तो आनंद में रहते हैं। तो सब लोग खुश हुए और अच्छा बता रहे। इसी तरह से भाई यहाँ 3 वर्ष रहना है, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, 3 दिन है ये, तीनों अवस्था 3 दिन के लिए है, 3 दिन यहाँ रहना है, उसमें सबका हित करना, किसी का अहित न करना, और दान पुण्य आदि सब करना, परलोक शुद्ध बनाना है, मरने के बाद में फिर धर्मण न हो, दुख पाना ना पड़े, ऐसे बनना है। और अपने जितने सज्जन है उन सज्जनों को भी यही करना है कि सब ही आप ऐसे करो, भगवान के भजन में, पर उपकार में, दूसरों के हित में आप लग जाओ, आप भी सुखी होंगे, दूसरे भी सुखी होंगे, सभी सुखी होंगे, आनंद की बात है। तो ऐसे में सबके सब संपन्न और सुखी होंगे। तो 3 वर्ष रहना है, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, तो सब वृद्धावस्था तक नहीं पहुंचते, पहले ही सब लेते हैं। तो भाई जितना रहना यहाँ हो तो आगाड़ी का लोग हो, यहाँ का आरंभ तो थोड़ा है, 3 अवस्थाओं के बाद कोई रह नहीं सकता, कैसे रहे, 100 वर्ष हो या 125 वर्ष हो या 125 वर्ष से अधिक कोई रहने वाला नहीं। अगर वहां सदा के रहने वाले तो सदा ही के आनंद हो जाए, वैसे करो तो दान पुण्य करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, हित करो, दूसरों का सब धर्म हित, पर हित सारे से धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने के साम धर्म नहीं है। दो काम है, दो काम, एक तो सबकी सेवा करना सुख पहुंचाना, एक भगवान को याद करना, दो ही काम है, दो काम खास। उम्र भर में दो काम है, भगवान को याद करना हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करना हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, ऐसे कहो और अपने अपने भगवान का भजन करो, और दूसरे सबको सुख पहुंचाओ, पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो कोई काल हो, ऐसा नहीं कि मार खा जाए, अंडे खा जाए, मछलियां खा जाए, आज लोगों ही देना, किसी जीव को किसी द्वारा भी दुख दो, किसी को कभी भी, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी प्रसन्नता हो, तो भाइयों सबकी प्रसन्नता में आपकी प्रसन्नता होगी, उसमें आपको बड़ा भारी आनंद होगा, सुख होगा, दुख नहीं होगा। इस वास्ते अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे खूब प्रेम से अच्छे बनो, अच्छे बनने से अपने को आराम और दूसरों को आराम है, सबके लिए आराम की बात है, आनंद की बात है, सुख की बात है, इससे ऐसा करो तो सबको सुख पहुंचा होगा, आपका सुख होगा, ये सिद्धांत है। सुख देने सुख होते है, दुख देने दुख होता, दूसरों को दुख देने से दुख होता है और सुख पहुंचाने से सुख होता है, तो दूसरों को भी सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ और भगवान को याद करो, तो यहाँ के लोगों को भी सुख पहुंचे, पशु है पक्षी है वृक्ष है लता है धूप है, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, उसे अपने निर्वाह के लिए साग पत्ती आदि लेना तो उन वृक्षों को जल देना, जल दे करके लेना, उनको भी आराम पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ तो वे अच्छे होंगे, अच्छे होने तो हमारे लिए ठीक होगा, एक श्वास में आराम पहुंचाते हुए अपना जीवन निर्वाह करो, अपना जीवन अपने सुख के लिए केवल नहीं दूसरों के हित के लिए, वो हित करने की बात सिवाय मनुष्य और में नहीं है, ये देवताओं में नहीं है, पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, किसी जाति में नहीं है, मनुष्य जाति में एक में है, जो ये अपने स्वार्थ का त्याग कर हित कर सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है, सेवा ले सकते हो आप, पशुओं से दूध ले लो, उनके केस ले लो, उनको अच्छा चारा दे करके अगर जन्मदिन के प्रेम ले लो, अच्छी चीजें ले सकते हो आप, परंतु वे कर नहीं सकते, सेवा पहुंचा नहीं सकते, सेवा पहुंचाने की सुख पहुंचाने की ताकत और योग्यता और वस्तु है इस शरीर में ही है और शरीर में नहीं है, इस वास्ते अरे को आराम कैसे पहुंचे, हित कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, ऐसा विचार करिए, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबका हित करो, ये भावना अपनी हित की रहेगी, ये असली धन है। मरने पर भी स्वभाव साथ में रहता है, स्वभाव जिसका अच्छा होता है जहां रहता है वहीं सुख होता है, वहां सभी आराम पहुंचाता है, सब में सुख पहुंचाता है। हमारे साधुओं में ऐसे साधु होते हैं पहले जो सबको सुख पहुंचाते, तो उनको जिस गांव में जाते उस गांव में आनंद मिल जाता है, एक आनंद की लहरें आ जाती थी, डाकू और चोर पहुंचते तो सब लोग दूर हो जाते, वे संत पहुंचाते तो एक गांव में संत पहुंचे, पैदल चलते थे 5-7 कोस गए, वह ठहर गए 5-10 दिन 20 दिन, वहां से दूसरे गांव तीसरे गांव 100-200-500 गांव में फिरते थे, तो एक गांव में पहुंचे, पहुंचे तो लोगों ने कहा बाबा जी आए, बाबा जी आए, बेटे के बाबा जी, पिता के बाबा जी, बाबा जी के बाबा जी, वो सब के बाबा जी, सब लोग खूब तो एक माई बोली कि महाराज अमुक को हम आप जाते हो नहीं, हाँ उसको हमें वो भगत है आपका। बोलो भाई क्या बात है? बात क्या है महाराज? उस भगत के बेटी हमारी बहू है, हमने बेटा पढ़ा है उस गांव में, तो हमारी बहू है, वो हमारे साथ लड़ाई बहुत करती है। वो लड़की बहू थी, उसको एकांत पूछा क्यों बेटा क्या बात है? छोटी बच्ची थी, बारात बारे थे, बड़ी हो गई, महाराज दर्शन करते, माता पिता खूब भक्त थे, बात क्या है? कहते महाराज मैं क्या करूं, हमारे शास्त्र जी लड़ते बहुत है। अब ध्यान देना, शास्त्र तो कहती है बहू लड़ती है, बहू कहती है शास्त्र लड़ती है, एक लड़ाई में कम से कम दो आदमी चाहिए, हजारों लाखों आदमी लड़ सकते हैं और कम से कम दो आदमी चाहिए। इस लड़ाई कैसे करेगा? लड़ने दो आदमी चाहिए, वो तो वो लड़ते हैं, वो कैसे वो लड़ते हैं, कैसे बेटे? तो भाई मैं एक ताबीज कर देता हूँ, उस ताबीज के लेने से तुम्हारे लड़ाई घर की मिट जाएगी सदा के लिए। महाराज ऐसा कर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसका देवर करा था उसको करा भाई, दुआत कलम और ले आओ जरा कागज ले आओ, बाबा जी देवर के पास बता दी मेरी, तो मंगाया, मंगा करके एक कागज देखा, कहा कि ताबीज लाओ, वो ताबीज आई, वो मालिया बना करके उसमें लिख दिया, लीर में लिख कर गया, उसे बैठ उसे डाल दिया, ये भाई ये कमर कमर में बांधो, ये कमर में बांधो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। दो बात याद रखो, एक बड़ों के सामने मत बोलो और एक कहना करो, दो बात करो, एक सामने मत बोलो, एक विक्रय जैसे करो, ये वर्ष करने पड़े तीन वर्ष ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारी लड़ाई मिट जाएगी, ये तक होते हुए करना पड़ेगा 3 वर्ष, हाँ महाराज 3 वर्ष के बाद बल भर जाओ 3 वर्ष, जिस दिन भूल गई और सामने बोल गई तो उस दिन से 3 वर्ष हो गए, क्योंकि आपने उपवास किया, एक दाना ही बाद खा लिया, गेहूं का दाना एक दाना, तो इक्कीस बार की इस बार से भाई वो व्रत भंग हो गया। 3 वर्ष तक लगातार करना होगा, मैं कर रहा हूँ 3 वर्ष कहाँ करना है, दे दिया उन्हें अपने बांध लिया। अब सासू जो कहे वही काम कर दे, ऐसा नहीं बोले लड़ाई कैसे हो, अब बताओ, सामने नहीं बोले लड़ाई करते काम कहीं कर दे। सास इतनी खुश हुई कि महाराज जंत्र निष्ठा बढ़िया कर दिया, सब सुखी हो गए, घर भर में सुखी हो, घर भर में कोई लड़ाई नहीं, ऐसा सासू लड़ते तो घर भर दुखी था, बड़ा आराम हुआ। महाराज तो वहां चले गए, जाकर घूमते रहे, कई गांव में घूमते घूमते 2-4-10 महीनों के बाद फिर आए, फिर लोग इकट्ठे हुए तो कुछ दिन रहे, एक दिन बोले कि हम उसमें हम तो भिक्षा करेंगे भाई, नहीं तो भिक्षा ला कर पा लेते थे, हम अमुक दिन भिक्षा करेंगे, जिसको हमने ताबीज लिख दिया उसे फिर भिक्षा करेंगे। और लोग बहुत राजी हुए, महाराज है हमारे भिक्षा करे, बहुत अच्छी बात है, भिक्षा वास्ते पहुंचे, लोग बाहर गए, सब बैठो भाई कहो मैं चाहो बैठ जाओ। भोजन करने के बाद महाराज ने कहा भाई घर घर आदमी रहो, बाहर का कोई आदमी ना रहे, घर घर के आदमी मार गए और बोले कि देखो तुम्हारी लड़ाई मिटा देने के लिए हमने जंत्र कर दिया, तो जंत्र से तुम्हारा शांति हुई, महाराज सुख हो गया, आराम हो गया हमारे, तो लड़के जो बेटा तुम बताओ तुम्हारे सुख है ना, ये बड़ा हार हमारा गाय होती नहीं हमारे, एक दिन में तुम्हारा 3 महीनों के बाद एक दिन भूल गई, तो बेटा भूल गई तो उस दिन से होगा 3 वर्ष वो दिन उड़ गया, सब व्रत भंग हो गया, वो तो व्रत भंग हो गया, ठीक हमारा जब पूरी करूंगा तो पूरी शांति हो जाएगी, तो पूरी शांति करे तब वो ताबीज लाओ ताबीज, ताबीज मंगाया और कहा कि देखो ये जो सरसे वगैरह मंत्र तंत्र करेंगे ऐसा करेंगे ये सब ठग होते, किसे ठगाई मत आना, हमने क्या लिखा है खोलो, तो उसको देवरों का खोल पढ़, उसमें लिखा था एक लीर में कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु धना तो साधु क्या, ये मंत्र लिखा हुआ, तुम राजी रहो तो हमें क्या मतलब, रोजी लड़ो माथा फोड़ो तो हमें क्या मतलब, तुम्हारे आराम रहना चाहिए कि इस मंत्र में इसमें शक्ति नहीं है, दो बात में है कहना करो और सामने मत बोलो, ये दो बात है, ये है असली चीज, चंद्र मंत्र नहीं है, ये तुमने निभाया सीख हुआ तो घर में जो जो बड़े है कहे जैसे करो, सामने जवाब मत दो, बोलो मत कह जैसे काम करो, ऐसे आपस में प्रेम से काम करो तो बहुत बढ़िया होगा, तो सब शांति हुई, घर बड़ा आनंद हो गया। ऐसे ही आप अपने अपने घरों में जो कायदा है उसके अनुसार बड़ों की सेवा करो, समान की सेवा करो, छोटे बालकों की सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हेतु सबका सेवा करो, किसी को कष्ट न पहुंचे और सबका हित करो, और बड़ों के सामने मत करो, कोई बात पूछ रही हो कोई बात ऐसी कह दी बता रहे वो ठीक नहीं है, उसे खराबी होने वाली है, हाथ जोड़ खड़े हो जाओ, वो पूछेगा क्या कहा तो पूछे तब कह दिया कि आपने बात कही ऐसा करने से अगर ठीक नहीं होगा, परिणाम अच्छा होगा, नहीं नहीं ऐसा ही करो, ठीक ऐसा कर दिया, वैसे ही कर दिया, वैसे भी आगे कड़े हुई लड़ाई बढ़ गई, तो कि तुमने तो पहले कहा था मैं कोई परमात्मा थोड़ा ही हूँ, मेरे को ये अच्छा नहीं बर्ताव है, मेरे को पता नहीं है भविष्य में क्या होगा, पर अच्छा बर्ताव नहीं है, बर्ताव करो तो अच्छा करो, तुम बर्ताव करो, सबके हित का बर्ताव करो, सबके सुख का बर्ताव करो, तो आपसे आप प्रेम बढ़ेगा, आपसे आप हित होगा, आपसे आप सुख होगा, तो इस तरह से आप जहाँ जिस घर में रहने वाले हो, जिन सत्संग भी कही आए हैं और खैर में भी कई आदमी है, वे दोनों आदमी इस बात को याद रखो कि बड़ों की सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, दो बात है, ये विचार कर लो, सामने मत बोलो, अरे बोलना कहना हो तो प्रेम से उदास दो, कोई बात पूछ लो, कोई बात पूछनी भी हो ना इनको, कोई प्रश्न ऐसे पूछनी बोली ये बात हो जाए, इस तरह से किया तो घर में आराम हो जाएगा, इस तरह से करो। अब आपके मन में कोई बात, जिस मन में जो बात हुई बात पूछो, कोई मन में हो जाए बात पूछो, आपको कोई भी प्रश्न, पहले ओम नाम क्यों लेते हैं या भगवान का नाम क्यों लेते हैं? देखो शास्त्र में आया वो बात पूछेंगे, अभी मेरे को पता नहीं, शास्त्रों में लिखा है वेदों का कोई मंत्र वेद को पढ़ो हरि ओम ऐसा उच्चारण करके मंत्र उच्चारण करो, जैसे गायों में सांड होता है गोधा, वो सांड गायों में रहने से ही गायों दूध वाली होती है, गायों बच्चा देती है तो सांड मुख्य है, इस तरह में वाणी में सब में ओम मुख्य है, वैदिक ऋचाओं में विशेष दूसरे में इतना नहीं है, दूसरे भगवान का नाम है, परंतु ओम उच्चारण करना वैदिक मंत्र पढ़े तो ओम उच्चारण करना, उससे श्रुतियां सब जितनी श्रुतियां हैं वे गाया है, उनके संतान होगा वियोग होगा तो उनका ये फलवती हो जाएगी, जैसे सांड से फलवती होती है गायें, इसी तरह से ओम से सब श्रुतियां फलवती हो जाती है। तो सब श्रुतियों में शक्ति आती है ओम उच्चारण करने से। गीता में ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्मभ्यान मानुसुन, ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है परम गति को प्राप्त होता है। गीता में भी लिखा है ओम तत्सत निर्देश होकर मैं ब्रह्म परमात्मा के नाम बताए ओम तत्सत, इनको उच्चारण करने से सबको सुख पहुंचता है, सबको आराम पहुंचता है। इस वास्ते ओम नमः पहले दूसरे मानव आप पूछते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की याद करते हुए 6-7 साल हो गए, अब 3-4 साल से मेरे सामने भगवान के स्मरण में बैठता हूँ तो एक प्रकाश आता है और वो प्रकाश धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है, फिर उस प्रकाश से मैं घबरा जाता हूँ, कहीं मेरा दिल दिमाग ये थोड़ा मन एक लगे लगता है उसका शब्द ये कोई अंतिम शब्द नहीं है, ये बीच का समझदार है, किसी होता है किसी नहीं होता है, परंतु उसे फायदा है, लाभ होगा नुकसान नहीं होगा। निश्चल भजन भगवान करते रहो बढ़ाते रहो, प्रकाश सिद्धि आवेगी, वचन सिद्धि आवेगी। अमुक आदमी आ रहा है उस प्रकाश में आप कोसों दूर आदमी आता हुआ आपको दिख जाएगा, परंतु लोगों में श्रद्धा ही मत करना, लोगों में श्रद्धा ही करो तो भक्ति बाधा हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात से श्रद्धा ही न करके देखते रहो, ऐसा होता है। भगवान माने या कोई देवता माने, भगवान को रामचंद्र या दास मानो, हनुमान जी महाराज को, और सब काम करते हैं भगवान का दास मानो उनको। देखो एक बात बताओ, एक बात ध्यान दो, संसार में जितने राम जी के मंदिर है उन राम जी के मंदिर में हनुमान जी होते हैं, और हनुमान जी का स्वतंत्र मंदिर है, राम जी का स्वतंत्र मंदिर नहीं है। मंदिरों में स्वतंत्र राम जी का मंदिर और हनुमान जी न हो ऐसा नहीं होता है, अगर हनुमान जी का मंदिर एक अलग जाता है तो राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के है। सच्चे अपने मालिक के दास होते हैं, उसे मालिक से विशेष प्रशंसा होती है। राम ते अधिक राम कर दास, राम के दास अधिक होता है, तो हनुमान जी जगह जगह मूर्ति मिलेगी, जगह जगह इतनी जगह राम जी की मूर्ति नहीं मिलेगी। राम जी राम मूर्ति में तो हनुमान जी होंगे ही, पर हनुमान जी होंगे वो राम जी की मूर्ति होंगे नियम नहीं है, देख लो आप सबसे। तो भगवान के ऐसे दास होते हैं वो भगवान से अधिक है, राम से अधिक राम का दास। अरे भगवान के भक्तों का दर्शन और सेवा करने से अंतर शुद्ध होता है, ये बात है। आप कह दिए क्या देवताओं की पूजा होती है होती है। शिव जी ने कहा एक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, सामने एक ऐसा हनुपर्ण प्रकट हुआ, बड़ा हनुमा ऊपर कहाँ तक है पता नहीं, नीचे कहाँ तक पता नहीं। शिव जी ने कहा ये मेरा स्वरूप है, इन स्वरूप जो महिमा करेंगे उन पर मैं प्रसन्न होऊंगा। उसने शिवलिंग की पूजा शुरू हुई, ऐसा शास्त्र मानता है। इस बार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए शिवलिंग की, जो जलेरी होती है और आदि परिक्रमा होती है, जहाँ जल जाता बार वहां से फिर उठाना, शिव से अर्ध प्रदक्षिणा भगवान शंकर आदि परिक्रमा होती आदि ऐसा है। और बोलो ज्यादा करने व्याख्यान हो जाएगा। जो यहाँ के रहने वाले है वे बोले, यहाँ बाहर से आए न बोले, आप तो और जो ही पूछ लो गए उनको पूछने का मौका कहाँ मिलेगा। मैं मुसलमान हूँ, ओम नाम निरीका सिद्धि नाम है, तू है ज्यादा ज्ञानी बोले बाबा आप। शरीर विनाशी है ये बात अच्छी तरह से जानते हुए भी हमारी संसार में शरीर में आसक्ति क्यों हो जाती है। जानते नहीं हो सीखते हो, जानते नहीं है सीखते हो, सीखे हुए तो काम क्यों नहीं देते, जाने वाली बात काम देती है। सीधी हुई काम पुराना काम आ जाएगी, पंडिता ही आ जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। बहुत बातें सीख लोगे तो सीखना सीख जाओ कहना व्याख्या देना आ जाएगा, परंतु शांति नहीं मिलेगी। शांति हो जानने से भगवान से प्रार्थना कर दो, हे नाथ मैं जानू, हे नाथ मैं जानू, कृष्ण से जानू, ऐसी कृपा करो मैं आपको जानू, ऐसे प्रार्थना करो। चलते फिरते उठते बैठते आठ पर कहते ही रहो भगवान को, तो आपको उसका ज्ञान हो जाएगा, फिर आप सही मानसिकता नहीं रहेगी शरीर का अध्ययन। क्यों शरीर 84 लाख जोड़ी उसे कोई जरूरी शरीर आपके साथ नहीं रहेगा तो ये शरीर साथ रहेगा कैसे रहेगा? शरीर आपके साथ में रहने की रीत ही नहीं है, सही नहीं रहेगा। शरीर तो छूटेगा ही, तो छूटेगा उसे मुंह होता है अनजान पने से, जानकारी नहीं है। जानकारी हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो कि मैं जानकारी दो महाराज, ऐसे कहो भगवान के पास जानकारी हो जाएगी, फिर ठीक देखने लग जाएगा। ये उपाय कि जो कारागार में रहने वाले हैं वे भाई पूछे महाराज, वो कारागार में अच्छा। तो दूसरी बात कहने लगे कि सीता जी को भगवान ने क्यों फिर त्याग दिया, क्यों वनवास कर दिया? दुनिया के लिए राजा वही हो सकता है जो संसार के हित के लिए अपना अंग भी काट डाले। सीता जी के त्याग से राम जी को सुख नहीं हुआ, राम जी चटाई पर सोते थे। सीता के त्याग करने के बाद रामायण पढ़ो आप, चटाई पर सोते, बढ़िया भोजन नहीं है, बढ़िया भोजन नहीं करते, ये सब त्याग किया। अपना अंग है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के एक अंग होता है, एक अर्थ होता है। सीता के ने सीता जी को कष्ट हुआ, राम जी को कष्ट हुआ, पर पर्दा के हित के लिए, पर्दा के हित के लिए अपने प्यारी से प्यारी चीज का त्याग कर सकता है वो राजा होता है। जो रुपयों का लोभी, अपने आराम का लोभी, वो राजा होने लायक नहीं है। राजा होने लायक वही है जो पर्दा के हित के लिए सब त्याग कर सके। एक धोबी ने कहा था इसी बात रहेगी कि मैं नहीं रखता, मैं राम जी जुड़ा ही हूँ। राम जी ने आदमी वाल्मीकि रामायण में था। आप लोग देखो मेरी क्या बात कहते हैं, तो कोई और तो सब ठीक कहते हैं, सीता के लिए कि सीता का वो रही वहां पर 12 महीना और फिर राम जी ने स्वीकार कर ली, तो स्वीकार कर लेने से दुनिया में से था। ऐसे राम जी ने स्वीकार करी तो अग्नि का स्नान किया, राम जी ने फटकारा है। जब सीता मिली अद्भुत हो गया, उसके बाद सीता आई तो लाते थे पालकी में, तो चंपू से बंदर सिंह सब देखना चाहते है, भगवान का नहीं इनको खुली लाओ, पहले अपनी माँ की तरफ देखेंगे, सब सीधे बालू बंदर है, अपनी माँ की तरह लटक करेंगे, लटकाने लाओ। आने पर कहा तुम्हारी मर्जी हो जिसके पहले चले जाओ, मैंने युद्ध तुम्हारे लिए नहीं किया है, मैंने युद्ध किया हमारे वंश की स्त्री दूसरा ले ले उसे सारा ना करे दोषी होता है, इस बात से मैंने युद्ध किया है, तेरी कोई गर्व नहीं है, जाओ तुम किसी से दे। तब कहा लक्ष्मण जी को कि भाई अब चिता बनाओ, काट लाकर चिता बनाई, अग्नि प्रवेश होगी। अग्नि देवता प्रकट होकर के और कहा उस समय दशरथ जी महाराज आ गए, परलोक से दशरथ जी महाराज आ गए। दशरथ जी ने कहा राम ये पहले तुम्हारे को जनक रत्न दी थी, आज मेरी कन्या की तरह है, मैं इसकी रक्षा करूं, ऐसे तो सब निर्दोष है तुम स्वीकार करो, तो स्वीकार किया था, और स्वीकार करने पर भी लोग को निंदा हुई तो उसे त्याग कर दिया। तो राजा को ही चाहिए प्रजा के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर दे, वो राजा हो सकता है, ये राजा द्वारा खतरा दे इस बार त्याग किया। बोलो गुण होने चाहिए, एक गुरु में कितने अच्छे गुण चाहिए? सब गुण चाहिए। आजकल गुरु एक पेशा हो गया है, एक रुपया कमाने का, धन लेने का, वो गुरु गुरु नहीं है। खोबा गुरु योई हितो उपदेशा, जो हित करता है वो गुरु होता है। इस वास्ते गुरु बने लायक हरेक आदमी नहीं है, हित करने वाला वो गुरु होता है। सब गुण चाहिए गुरु में, कोई अवगुण नहीं। और ऐसा भूल से किसी को बना लिया तो उनको रुपया दे दो, चादर दे दो। संग जहां सत्संग अच्छे मिले वहां संग करो। गुरु जी कहते हमारे संग करो, नहीं अच्छा कोई मिले वहां करो। फल आत्मा को क्यों मिलता है? क्योंकि पाप तो मन बुद्धि से होता है। मन बुद्धि किसके है? मन बुद्धि किसके? आपका मन किसका मन है? आपकी बुद्धि किसी की बुद्धि है बताओ? अपनी बुद्धि मानते अपना है तो नौकर काम करता है, मालिक ऊपर रहता है। मोटर चलाने वाला है, मोटर मोड़ी आदि मर जाता है, चलाने वाले को पकड़ लेते हैं। आप अपने बुद्धि को मुख्य काम कर उससे काम करते हो तो दंड उनको भोगना पड़ेगा, आपको खुद को भोगना पड़ेगा। आपको मन बस में क्यों नहीं रखा? आपने अपने इंद्रियों को बस में क्यों नहीं रखा? नहीं रखा है तो दंड भोगो। आप किस आज्ञाकारी है? मन बुद्धि को अपना मानते हो। यश नाहं कृतो भाव बुद्धि यशन लिप्यते, बुद्धि लिप्त नहीं होती, अंकित भाव नहीं है। हेतुआ पे मान लूंगा सबको मान मान नहीं अपने अपना मन बुद्धि नहीं, अपने इंद्रिया नहीं, अपना शरीर नहीं, आप नहीं लगेगा। आपके शरीर से उसी को दंड बनेगा, दूसरा वही कह दे बढ़ेगा। इस शरीर को दूसरा मान लो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। आप करो तो आपको भोगना पड़ेगा। करते हैं जिस प्रकार से भगवान का ध्यान और स्मरण करते हैं, अब हमें ये पता नहीं है कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके विषय में कैसे जानकारी करें। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा जो कहते हैं आप बताओ। तो संतों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा और घटनाओं के द्वारा भगवान बता देंगे। घटना ऐसी घटेगी, आप रस्ते जा रहे हो, घर में कोई बात कर रहे हैं, उन्हें निगरा को आप ही बन जाएंगे। पुस्तक आपने खोला, जहां ऐसा खोला उसी जगह आपका उत्तर मिल जाएगा जरूर। फिर सुन ले नहीं है क्या हो सकता है? अगर दूसरी कोई इच्छा नहीं हो तो इच्छा और होती नहीं होती, और कोई कामना होती मुक्ति नहीं होती, और कोई अच्छा नहीं, केवल मुक्ति के लिए गए। पर जिन्हें उदारो करना, जिन्हें उदाहरण कहे हुए आदमी को गायत्री का मंत्र का अधिकार है, इस दोष लगता है। जिसकी गायत्री नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश नहीं, तो उसको गायत्री का मंत्र अधिकार नहीं, और गायत्री से बदलाव नहीं होता। इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? कुछ नहीं लेनी चाहिए, गजेंद्र मोक्ष पाठ करना चाहिए तो समझ जाएगा। भगवान की बात हो मान नहीं चाहिए, भजन करना चाहिए। जैसा अंतर्ग्रहण होता है ऐसा होता है। हिंदुओं में अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, जबकि मुसलमानों में नहीं होती, ईसाइयों में नहीं होती, वो एक को मानते हैं। अपने यहाँ 33 करोड़ है, क्या करें ऐसा क्या? नहीं, अपने जो इष्ट हो उठा करो। अपने यही श्रेष्ठ चीज है। ज्यादा पुर्जा वाली घड़ी होती है बढ़िया होती है, थोड़े पुर्जा वाली घड़ी बढ़िया नहीं होती। ऐसे अनेक उपासना होने वाला धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अपनी अपनी रुचि के अनुसार पूजा करते हैं। एक लाठी से कह जाए ये पशुओं का काम है, तो लाठी से आंगते हैं हुए सब गुरु जी अनुसार इष्ट पानी कर देते हैं, सब कल्याण होता। ज्यादा भाई कथा थोड़ी करी है, नुकसान होता। स्वागत तो गर्व नहीं रहेगा, दोष लगेगा। क्यों नहीं जपना चाहिए? शास्त्र में आज्ञा नहीं। तस्मा शास्त्र गीता कहती है, तस्मा शास्त्र प्रमाण थे कार्य का ही व्यवस्थित हो, या तो शास्त्र विधान कर्म करते आदर से शास्त्र की विधि जान कर काम करना चाहिए। इस बात शास्त्र की आज्ञा नहीं, कई बार महाराज जी हम अपराध नहीं करते हैं, फिर भी हमको बिना कसूर यहाँ दंड भोगने के लिए आ जाना पड़ता है। पहला कोई पाप किया होगा पहले, ऐसी कहानी आदि बने उस समय थोड़ा है, ऐसी बात है, पहले कोई किया है। मैं तो भगवान को याद भी करता हूँ, फिर भी मेरे को बिना अपराध यहाँ भेज दिया। हाँ तो भेज दिया, भगवान की कृपा है, आपको शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, पहले बनाने हिंसा का भी पाप दोष दे करके आपको शुद्ध निर्मल बनाना है, शुद्ध बनाने के लिए समय। मुसलमान होते हुए मुसलमान राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण